хоч як прагнули кращі сили утримати всесторонню єдність, серед них був і полковник Коновалець, однак державне об'єднання не здійснилося. Врешті-решт, українська революція закінчилася повною поразкою. Ще раз погляньмо, хто очолював українську революцію. Грушевський – історик, учений. Винниченко – письменник. Петлюра – журналіст. Скоропадський – генерал. Усі – непрофесіонали в політиці, в революції. Українська еліта вищого класу репрезентувала такі політичні концепції. Грушевський – демократичний в лапках федералізм у складі Росії. Винниченко – пробільшовицький соціалізм. Скоропадський – монархічний федералізм із Росією. Донцов – радикальний державний націоналізм. Міхновський – ліберальний державний націоналізм. Липинський – монархічний державний націоналізм. Якщо врахувати, що всі ці особистості діяли не спільним фронтом, а всупереч один одному, то стане зрозумілим, що від цього страждала об'єднувальна ідея, страждала державницька ідея, страждав український народ, страждала Україна як самостійна країна. На протилежному боці діяв один діяч – профі-революціонер до мізку кісток. Це був Ленін. Він 20 із лишком літ, з 1893 по 1917 рік, тільки тим і займався, що готувався до взяття влади. Він вивчив усі попередні революції, вивчив політичні доктрини всіх партій, вивчив усіх діячів, вивчив соціальний стан суспільства, збурив злих люмпенів, згуртував навколо себе єврейство, яке органічно ненавиділо як Росію, так і Україну. Обдурив малих і довірливих українців, які повстали проти свідомих українців. Ось що протистояло між собою – в Україні біля керма держави багато політичних партій. В Росії біля керма держави одна військового типу політична партія. В Україні розпущене старе військо, не створене нове. В Росії створене військо нового типу. В Україні демократія у війську і в суспільстві без контролю. В Росії залізна дисципліна у війську і суспільстві з жорстким контролем, загороджувальні загони у війську, система заручників серед населення. В Україні вільна агітація проти самостійності України. В Росії – жорстокість щодо тих, хто агітує проти більшовиків. Терор індивідуальний і масовий. В Україні багато цілей навіть у межах кожного державного органу – Центральної ради, гетьманату, директорії. Фактично, лебідь щукає рак. У Росії одна мета у владного керівництва – підкорити всю територію Російської імперії. В Україні українські інтелігенти при владі раптово перевели народ з царства кнута в царство свободи за Донцовим. І тим самим зруйнували основи української державності. В Росії Ленін зберіг царство кнута, і йому всі підкорилися. Протистояли дві системи. Одна – ліберально-романтична, українська, друга – жорстоко-прагматична, російська.